Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 5 listopada, o jest piąta. Trójkowy budzik. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. Ależ błyskawicznie Państwo reagują, między innymi pan Jacek z Krakowa, czyli akcja Czułe Ucho. Tak jest. Może być jeszcze 5:55 i niech ten dzień będzie na piątkę. No, tego się trzymajmy. Co prawda nie piątek, a poniedziałek, ale zawsze to jakaś pewnego rodzaju radość. Miejmy nadzieję i tego się trzymajmy. Składamy najlepsze życzenia, o tym już mówiliśmy, ale być może ktoś nie słuchał niecałą godzinę temu, więc jeśli do tego zacnego grona dołączyły dziś Elżbiety albo panowie o imieniu Florian, bardzo oryginalny Modest albo Sławomir, a jednego pana Sławka już mamy na pokładzie, no to składamy najlepsze życzenia. Jeśli gdzieś w gronie najbliższych przyjaciół czy znajomych, proszę przekazać od redakcji Budzika, że jest takie grono, które serdecznie myśli, gdy ktoś inny sobie pochrapuje albo przekłada się z boku na bok, albo może nie daje znaków, no bo po prostu nie ma na to czasu. Poniedziałkowa gonitwa za rzeczywistością trwa. Także i to słoneczne dziś, myślę, podążanie po nieboskłonie, no to zacznie lampa grzać No grzać to może za chwilkę pan synoptyk, chociaż 20 stopni, to czemu nie? Po godzinie 6.30. Słońce zajdzie już po 16.00, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. No jakkolwiek, witamy poniedziałek. Niech to będzie dzień na piątkę, trzymając się słów pana Jacka z Krakowa. 5 listopada. O, proszę bardzo. 5 minut po godzinie 5.00 się ułożyło. Czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, więc uważajmy w wielu miejscach. A w dzień ma być pogodnie i słonecznie. Wiatr umiarkowany, w górach dość silny i porywiste, ciśnienie rośnie i temperatura też. Za oknem na Myśliwieckiej teraz 12 stopni. I tyleż będzie w wartościach minimalnych w najcieplejszym momencie dnia na Suwalszczyźnie. Około 16 w centrum kraju, zresztą w większości regionów, 14, 16, nawet do 18 na południu, a na Podkarpaciu dziś nawet do 20 stopni. Słońca bez końca życzymy. Wiki, daj bo czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wiki, daj bo czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wyki daj mu czas. Wyki daj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki daj mu czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok. Na tym życiu skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wyki daj mu. Daj mu czas, toleruje nas, na parkiecie życia kwiecień stali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair, ciechoć inny tu pominek, ławka skwer. Ciechoć inny ławka skwer, granie fair, granie fair, granie fair. Dziewięć minut po godzinie piątej. To jakie plany dziś, o czym będziemy mówić w skrócie? Prawdopodobnie dziś zakończy się liczenie głosów oddanych w drugiej turze wyborów samorządowych. W nocy Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne dane z części gmin i miast, między innymi ze Szczecina, Radomia, Nowego Sącza i Olsztyna. Druga tura wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta miast odbyła się w 649 gminach. Były premier i obecny przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ma złożyć dziś zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Zgodnie z harmonogramem powinien pojawić się na posiedzeniu komisji o 10. Były premier jest ostatnim świadkiem, którego przesłuchają posłowie w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Mszą w warszawskim kościele środowisk twórczych pod wezwaniem Andrzeja Postoła i świętego Alberta Chmielowskiego rozpoczną się dziś w południe uroczystości pogrzebowe Edwarda Dwornika, jednego z najbardziej znanych i charakterystycznych malarzy polskich. Twórcy rozbudowanych cykli malarskich jak Podróże autostopem, Robotnicy czy Sportowcy. Artysta zostanie pochowany na wojskowym nerwowych po wąskach. Przypomnijmy, zmarł 28 października, miał 75 lat. Happeningiem historycznym Piłsudski wysiada z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. Rozpocznie się dziś Tydzień Niepodległości. Do 10 listopada Warszawskie Centrum Edukacyjne Przystanek Historia będzie proponować zajęcia edukacyjne m.in. dla dzieci i ich wychowawców. Z zagranicy. W Brukseli spotkanie ministrów strefy euro i pozostałych krajów bez Wielkiej Brytanii. Wśród tematów planowana reforma państw strefy euro. Możliwe, że ministrowie zajmą się także sprawą odrzucenia włoskiego budżetu przez Komisję Europejską. W Monachium władze CSU i Wolnych Wyborców podpiszą umowę koalicyjną po wyborach do parlamentu Bawarii. Finisz kampanii parlamentarnej w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump wezwał Amerykanów, by w jutrzejszych wyborach głosowali na republikanów. Prezydent ostrzegł, że zwycięstwo opozycji będzie oznaczać wyższe podatki i napływ nielegalnych imigrantów. Prowadzący kampanię na rzecz demokratów były prezydent Barack Obama zarzucił republikanom podsycanie lęków. W Stanach Zjednoczonych, no właśnie stamtąd także napływają informacje, że zostaną wprowadzone kolejne tury sankcji wobec Iranu, obejmujące m.in. sektor bankowy, także ropę naftową. A w Chinach, w Szanghaju, międzynarodowe targi chińskiego eksportu. Bierze w nich udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wiele z tych wydarzeń krajowych, światowych do usłyszenia w naszych serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Szelest prasy, to już za chwilkę. Polecamy się poniedziałkowo. Troszkę taka, może nie mokra, ale wilgotna jednak od tej mgły, zdaje się. Państwo także podpowiadają, na co warto zwrócić uwagę, także na te wiadomości sportowe. To za momencik. Sięga wzrok i pamięć. Jest mój dom, jest mój dom. W mech zaklęty szary progu kamień czeka wciąż, czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gniazda pośród skał, jest mój dom. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie krzmi oceanu dziki śpiew. Uf na to, jak kochanka płyniesz, gdzie gałej byj, gdzie zabrzmiał burdą dud. Wyje wiatr, hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój, znowu taki młody, biegnie z poczem, ile w piersi tchu. I dziewczyna oceanu dziki śpiew. Szalom, jak czas wieczna płyniesz. Ciekawej, bej, ciekawej, posiadamy prasą. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która przypomina, że w 649 gminach i miastach mieszkańcy wybierali wójtów, burmistrzów i prezydentów. Znane są wyniki drugiej tury wyborów samorządowych. Do urn poszli mieszkańcy 5 miast wojewódzkich: Krakowa, Gdańska, Kielce, Olsztyna i Szczecina. W Krakowie wygrał Jacek Majchrowski, w Gdańsku Paweł Abramowicz, w Kielcach Bogdan Wenta, w Olsztynie Piotr Grzymowicz, a w Szczecinie Piotr Krzystek. Komentarze do drugiej tury wyborów samorządowych, między innymi w Rzeczpospolitej, a i u nas także nie zabraknie w Pulsie Trójki, to po 17.45. Zaglądamy do Dziennika Gazety Prawnej, który to informuje, że będą regulacje dotyczące szczepień cudzoziemców w Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowują plan działania. Wspólnie z MSWiA pracujemy nad regulacjami dotyczącymi szczepień dla cudzoziemców, którzy na dłużej przyjeżdżają do Polski. Tak poinformował wczoraj Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Według niego odra, którą zostały zarażone dzieci na Mazowszu, została zawleczona z zagranicy. Tak to zostało sformułowane. A o tym między innymi dziś Dziennik Gazeta Prawna. Coś mi się wydaje, że niedługo będziemy chyba uśmiechać się. Na razie to taka nowinka, nowość, która może zrewolucjonizować nasze życie codzienne. Ta nowość przynosi dziś Puls Biznesu. Kalifornijska firma Royal Corporation jako pierwsza zaprezentowała smartfon z elastycznym, giętkim ekranem. Firma, która specjalizuje się w produkcji elastycznych wyświetlaczy, pokazała smartfon podczas premiery zorganizowanej w Pekinie. Rozłożone urządzenie ma ekran o wymiarach 7,8 cala, ale po złożeniu użytkownik ma do dyspozycji trzy części wyświetlacza. Z przodu, z tyłu i na grzbiecie. Pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów w Chinach już w grudniu. Smartfon w podstawowej wersji kosztuje równowartość $1,290 amerykańskich. BBC zauważa, że prezentacja gadżetu zaskoczyła obserwatorów branży, bo powszechnie spodziewano się, że to konkurencja wyprzedzi. A tu proszę, pierwszy smartfon z elastycznym ekranem już w przyszłym miesiącu do kupienia za niecałe $1,300. O tym między innymi dziś Puls Biznesu. No jeszcze Dziennik Gazeta Prawna, nie na stronach prawniczych, a sportowych, o tym, że Williams i McLaren to dwie legendarne brytyjskie ekipy, drugi i trzeci najbardziej utytułowany team w historii Mistrzostw Świata Formuły 1. Teraz regularnie okupują szary koniec stawki, co wręcz szokuje fanów F1. Sukces bierze się z ludzi, a nie z nazwiska na drzwiach, tłumaczy ich były kierowca David Coulthard. W ciągu trzech ostatnich lat Williams spadł z trzeciego na ostatnią pozycję w klasyfikacji konstruktorów i bez cienia wątpliwości jest obecnie najgorszą ekipą Formuły 1. McLaren zajmuje obecnie szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów, ale wielkimi krokami dogania ich Force India. Zespołowi zarezerwowano dorobek punktowy po zmianie właściciela, a pomarańczowe bolidy regularnie mają już problemy z wyjściem z pierwszej fazy kwalifikacji. Dwie nie tak dawne potęgi Formuły 1 w błyskawicznym czasie stoczyły się na samo dno. O tym w przeglądzie sportowym dziś. Kilka tematów z prasy oczywiście, także w porannej audycji polecamy i zapraszamy. Teraz 19 minut po godzinie 5. Szybciusieńko zaglądamy do muzycznego kalendarza i zatrzymujemy się na roku 1961. Właśnie 5 listopada 61 roku zmarła piosenkarka i tancerka Ludmiła Jakubczak. Oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby

26 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy kalendarza. O tym, co mówiliśmy przed godziną, uzupełniamy także o pozostałe wydarzenia z historii muzyki. W 1906 roku Maria Skłodowska-Curie wygłosiła swój pierwszy wykład na paryskiej Sorbonie. Jako pierwsza kobieta wykładała tam fizykę. To było 112 lat temu. 81 lat temu zmarł Bolesław Leśmian, poeta, główny przedstawiciel polskiego symbolizmu. 41 lat temu zmarł René Gościnny, francuski rysownik, jeden z największych twórców komiksu europejskiego, twórca serii m.in. o Lucky Luke'u i Asterixie. 33 lata temu profesor Zbigniew Religa dokonał pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. 14 lat temu zmarł Jerzy Duda-Gracz, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych, a 8 lat temu w Warszawie otwarto Centrum Nauki Kopernik. Wspominamy w pierwszą rocznicę śmierci także Romana Bratnego, pisarza, poetę, autora sztuk scenicznych. W muzycznym kalendarzu urodziny 77. 77 lat kończy amerykański muzyk Art Garfunkel. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it, let's take a chance, why be afraid of it? Let's close our eyes and make our home paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. Each other to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Now is the time for it, while we are young, let's fall in love. I bardziej do popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, kiedy już po zachodzie słońca, taki jesienny, fantastyczny klimat, Art Garfunkel w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Ale państwo też świetny klimat tworzą, między innymi nasz wierny słuchacz pan Artur, który informuje, że właśnie się obudził, zaparzył kawy, włączył radio w Zamościu 10 stopni powyżej. Serdecznie pozdrawiam i życzę miłego dnia. Przekazujemy od pana Artura te właśnie życzenia. Ale to nie jedyne, między innymi od pana Romana Górala Bagiennego z Gór Świętokrzyskich, od pana Stefana z Mielca, gdzie za oknem 11, ciemno i poniedziałek prawie jak u nas. No i również sygnał od pana Maćka z budzikowym psem o tym, że w zawoi na Mosornym przy potoku 7,5 stopnia budzikowy duży pies najedzony i zwinięty w kłębek słucha ze mną trójki. Tak pisze pan Maciek. Bardzo pięknie, bardzo nam miło. Serdeczne dzięki za taki sygnał. Na jurze mgliste i stosunkowo ciepłe 9 stopni. Ważne, że kawa gorąca i do tego radio gra. Za kierownicy już pan Piotr z Ogrodzieńca. Pięknie dziękujemy. Jeszcze sygnał od państwa Oli i Andrzeja. Od czasu do czasu państwo się odzywają. No, nie będę przypuszczał, że cały czas nas słuchają, bo inne zajęcie, ale Jak być może Państwo już słyszeli, ta niezwykła podróż na peryferiach trwa. Dziś z zimowego Biszkeku otrzymujemy sygnał od Państwa Oli i Andrzeja. Temperatura 1 stopień, słońce topi śnieg, który spada z dachów, a dla przypomnienia starą karetką jadą Państwo z Polski na Alaskę. Taką troszkę okrężną drogą. Jak informuje Pani Ola, przejechaliśmy już 18 tysięcy kilometrów przez Rosję, Mongolię, Kazachstan i obecnie Kirgistan. A Pan Andrzej dziękuję za muzykę, za muzyczną ścieżkę, która towarzyszy nam w trasie. Tak to dosłownie sformułowane. Życzymy powodzenia i czekamy na kolejne sygnały. 18 tysięcy, rzeczywiście troszkę okrężna droga. Powodzenia, szerokości życzymy, choć w Kirgistanie, w Kazachstanie, w Mongolii może być o to trudno. Już minęła 5.30, czas na prognozę pogody. Wschodnie krańce Europy, w tym Polska, w zasięgu wyżu z nad Rosji. Pozostałe obszary kontynentu pod wpływem układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, Morzem Śródziemnym i Zatoką Biskajską. A cały obszar Polski w zasięgu bardzo ciepłego powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek mglisty, więc uważajmy. W dzień ma być pogodnie, słonecznie, a wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W górach dość silny, w rejonach podgórskich porywisty, w Karpatach i Sudetach do 70 km na godzinę. No i coś, co nas najbardziej interesuje. Że pogodnie, słonecznie to już wiemy mniej więcej jak się ubrać, a do tego jeszcze dodamy wartości temperatury, też będzie pełny ogląd dzisiejszej prognozy. A więc w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, najcieplej dziś na Podkarpaciu, tam do 20 stopni. Młody wiatr pędzi co tchu i nie ma czasu na miłość już, więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone morze. Życie tli się płomieniem, co wątły i łatwo zagasić go. Więc proszę cię, blisko bądź, kochaj mnie, trwaj przy mnie, bo wokół wzburzone. Thank you. urodzeni tego samego dnia, tego samego miesiąca, tego samego roku. Kaja i Krzysztof Kiliański. No, najlepsze życzenia. Kaj nie będziemy wypominać. Nie wypada. Ale panu Krzysztofowi z okazji 51. urodzin składamy najlepsze życzenia urodzinowe. No co? No najlepsze. No. Sygnały od państwa. Bardzo nam miło i dziękujemy. Między innymi pan Mateusz dodaje, że Sosnowiecka Chłodnia na posterunku, pamiętamy, miały być widoki i co? I z zorzy w Trondheim nici. No ale za to piękna sesja narzeczeńska, wideo z drona, zdjęcie fiordu jedzącego z ręki. Bezcenne. To od pana Mateusza. Cieszymy się państwa radością. Pan Artur ze Szczecina. Dzień dobry. W drodze na Strzegom dziś. Wybija mi 30 lat, od kiedy słucham Trójki. Pan Artur dalej. Zastanawiam się, czy pan redaktor ma już tyle lat. Tyle lat na nasłuchu to nie. Kropka. Pan Karol z Warki melduje gotowość do drogi i informuje, że upały wróciły. Za oknem plus 11, a weleckie morsy gorąco pozdrawiają. No, gorąco. Właśnie, miało być rozpoczęcie sezonu, z tego co pamiętam. No, jednak upały wróciły, więc chyba nic. Czyżby na przekór pogodzie za oknem jesień? Z Zakopanego 7 stopni. Czuwaj od pana Marcina i jeszcze ze Święcimia od pana Piotra też ciepłe pozdrowienia. U nas na liczniku 10 stopni. Jak na razie bez mgły. Ale są zjawiska w innych częściach kraju. Pozdrawia także pan Sławek z Dzierżoniowa. Kawa już się parzy i to bardzo dobre zjawisko. Panie Sławku, jeśli to dziś, panie Sławku, to najlepsze życzenia imieninowe. Zimno, ciemno, mgły i deszcz. To w Głogowie Małopolskim od pani Kasi. Mocno trzymamy kciuki. Ja trzymam. Państwo? No, tam jeszcze ktoś się ociąga. No właśnie, bo pani Lucy z Wrocławia prosi o trzymanie kciuków, bo dziś ma egzamin dyplomowy. Jeśli dobrze pójdzie, to koło 15 będę panią magister. To od pani Lucy z Wrocławia. Trzymamy mocno kciuki. Nie tylko o 15, a także teraz. Za 22 minuty 6. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. 59 lat kończy Bryan Adams.